राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 मार्च 1994 को दोपहर लगभग 3:30 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भागवत में ऐसा आया है कि भक्ति योग में सबका अधिकार है। तो 3 तरह के आदमी होते हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के वो होते हैं, कोई कामना नहीं है किसी तरह की, लोक की परलोक की जीने की मरने की, कुछ प्राप्त हो जाएगा न प्राप्त, कोई कुछ इच्छा ही नहीं जीने की। जीवे तो ही मौज है, मरे तो ही मौज है, भले अब मर जाओ, कोई काम नहीं है संसार में कुछ नहीं। जैसे गाड़ी अचानक आ जाए और सामान टूटी पड़ी हो रहे तो संभालने में देरी लगती है, और परंतु अभी मर जाए तो कोई सामान संभालना नहीं, कोई याद करना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं, कोई जरूरत नहीं, अभी मर जाओ, इसी कारण यही मर जाए तो कुछ चिंता नहीं है। भाई पिछड़े क्या दशा होगी, लोग क्या कहेंगे, इसका प्रबंध कैसे होगा, चीज वस्तु का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, ऐसी कोई है ही नहीं, ऐसी कुछ भी इच्छा नहीं है। बोलो अब क्या करें, कि भगवान का भजन करो, क्या करो, तीव्र भक्ति योगे न अनन्य, और अनन्य होकर के भी बड़ी वेगवान भक्ति भगवान में चित्त खिंच जाए, एकदम चित्त आकृष्ट हो जाए। तीव्र भक्ति योग है कि भगवान में ऐसा चित्त लग जाए जो हटे ही नहीं वहां से। अब भगवान में चित्त लग जाए तो बोले क्या है, फिर भाई कुछ इच्छा नहीं होती, कुछ भी इच्छा नहीं हो तो तीव्र भक्ति योग है ना, यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष परमात्मा का पूजन करो, उसको याद करो, उसका नाम लो, उसका कीर्तन करो, उस जप में रहो मस्त, उसमें सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मौज में आनंद से रहो। तो तीव्र ये है कि कोमलता में दूसरा कुछ प्रवेश भी हो जाए, ढिलाई में तो कुछ औज भी याद आ जाए, परंतु ऐसा तीव्र हो जो उसी के सिवाय कोई आवे ही नहीं, कोई आ सके ही नहीं। ठोस तेज होती है उसमें दूसरा समाता नहीं। अब पत्थर है वो ठोस है, पर उसमें भी जगह खाली है, पत्थर में जगह खाली है, पत्थर में हाँ पोल है, पत्थर को आग पर रख दो तब जाओगे तो भीतर में अग्नि प्रवेश हो गई, अग्नि पत्थर तब जाए एकदम, तो उसके भीतर अग्नि, अगर जगह नहीं हो तो अग्नि घुसती कैसे, लो में घुस जाए अग्नि में नहीं घुस जाए, तो किन की पोल है। आप जिन भजन जगह देखो तो पोल है ही नहीं, वासुदेव सर्वम कैसे हो, तिलम तेल बताया, दारक में पावक बताया, दही में घी बताया, सब बताया, परंतु मेरा बिल्कुल सब दृष्टांत लागू नहीं पड़े। वो है जैसे बर्फ में पानी है, अब बर्फ में पानी क्या है, बर्फ तो हर है, पानी है ही पानी है कूड़ा। ऐसे वासुदेव सर्वम, इसमें दूसरी घुसने की कोई जगह नहीं, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी किंचन बात भी उसमें पृष्ठ हो ही नहीं सकता, परमात्मा ही परमात्मा है। भूमा असल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा भूमा व्यापक असल अमल, कोई प्रवेश नहीं ऐसा आप। तो तीव्र भक्ति होगी न भगवान के, तीव्र भक्ति होगी जिसमें कोई किंचित बात भी किंचित कोई आ ही नहीं सके। तो निष्काम हो तो उसे भजन करो, अकेले सकाम भाव है तो सकाम में क्या चाहिए, धन भी चाहिए, मकान चाहिए, जायदाद चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, आराम चाहिए, सब चाहिए। तो सब चाहिए तो भगवान का भजन करो, भगवान के भजन बिना कोई भी सब चीज नहीं दे सकता। कुछ ये सीमा वाली चीज भी दे सकता है, सबकी सब चीज है भगवान ही दे सकते हैं। तो केवल भगवान को ही भगवान को पुकारो, सब कुछ चाहिए पर पुकारो केवल भगवान को। सब चाहिए तो मन में रखो, पुकारे में तीव्र भक्ति हो, केवल भगवान का ही भजन, भगवान का ही चिंतन, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। उसका तो श्रवण करे, उसका ही कथन करे, आपस में विचार मत चिंता मत गत प्राण बोधियंत परस्परम कथियंत मांग नित्यम तुष्यंते चरमंती। जब भगवान की बात कहे, भगवान ही सुने, गाइये राम ही सुमरिये राम ही संत सुनिए राम गुण ग्राम ही, ऐसे लग जाओ तो सब तुम्हारे चीज चाहिए आ जाएगी। सज्जन में एक बड़ा चमत्कार है, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, आपके जचे चाहे न जचे, कामना कई तरह इच्छा है और इच्छाओं की तरफ परवाह न करके एक भगवान के भजन में लग जाए तो भगवान के भजन में लगने पर इच्छा छूटती है। अरे इच्छा छूटती चीज आ जाती है, ऐसी बात भी लिख बहुत मेहनत करने पर भी जो चीज नहीं मिलती थी, आपको याद भी नहीं है, वो चट्टा जाएगी सामने, आश्चर्य कैसे आई भाई, ओ पहले इच्छा की थी ना। विभीषण है वो गया कि महाराज मेरे कुछ इच्छा नहीं, कुछ चाहना नहीं, फलाओ समुद्र का समुद्र जल लाओ, अभी लंका वो लंकेश तो उस समय विभीषण कुछ याद ही नहीं, भगवान के दर्शन किया ऐसा मस्त हो गया कि कोई चीज याद नहीं, किसी इच्छा ही नहीं, कोई चाहना ही नहीं है। और बोला कि पहले कुछ वासना रही वो आपके दर्शन से बैठ, कुछ इच्छा नहीं, कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने राज क्यों दे दिया, चीज क्यों दे दिया, कुछ वासना रही पहले, क्या रही, रावण ने ये कहा कि मम पूर्वसी और तपसिमसन प्रीति सठ मिल जाओ ताओ को नीति को नीति को बजाओ, उसकी नीति तेरी नीति मैंने मानी जो हमारी खाक हो गई, लंका जल गई, नीति विरुद्ध मारिए लूता अथारी नीति तारी मोहित नीति मन बात हुई, मैंने सुना वो नीति मन बढ़ जाए सब आपकी एक तरह से जाओ जान। तो ये जो कहा ने मम पूर्व बसी तब से तो विभीषण के मन में आया कि राज्य तेरा, तू राजा है, तेरा मैं भाई हूँ, मेरे रहने की ठोर भी मेरी नहीं है तेरी है, मम पूर्व बसता है मेरे नगर में, तो उतनी ठोर मेरी नहीं है तो तेरी जमीन में पाँव नहीं रखूंगा, आकाश में सका उड़कर चल कर नहीं गया, क्यों तेरी पाँव रख तेरी तेरी जमीन तो मम पूर्व बस। तो ये मन में थी कि मैंने इतनी जगह को रही तो छोड़ी, तो भगवान कह रहे इनको जगह के मन में है। हो लंकेश, अब लंका मालिक हो गया, मन में विचार किया मेरी जगह ही आऊंगा, तेरी जगह नहीं आऊंगा, तेरी जगह में छोड़ दे दूंगा। तो भगवान कहा जगह तेरी है सवली, हो लंकेश। तो पहले कोई वासना थी वो वासना भी तत्काल आ जाती सामने, ये वासना ही मन में मम और बस। थोड़ी सी वासना को प्रसाद है जी, वो जिस तरह प्रसाद थोड़ी सी वासना में, अब राजा तो विभीषण ही है, राजतिलक हो गया, विभीषण को राजतिलक हो गया, कितनी विलक्षण बात है लंका जी का। अब कोई पूछे महाराज विभीषण आया उसको तो लंका दे दिया हमने, अब रावण आ जाए तो, अब रावण आ जाए तो क्या दोगा, कभी अयोध्या दे दूंगा, अब लंका तो भाई रही नहीं हमारे पास, अयोध्या राज पर भरत वो कहेंगे भैया इसको दे दे, तेरा राज है ना इसको दे दो। क्या करें, तो ये वासना थी, इस तरह से मन में वासना होती है वो भगवान पूरी करते हैं, मनुष्य निगाह नहीं रखता, मेरे बीती हुई बात है, ये मेरे में घटी हुई बात है, उछड़ जाओ ऐसी बात पता ही नहीं लगता, हमें पता ही नहीं लगता किस तरह भगवान करते हैं क्या करते हैं, विचित्र बात अलौकिक बात। तो कोई कामना मन में है उसी जोरदार कामना बिल्कुल, तो वो कामना छोड़ भगवान में लग जाए, भूल जा उस कामना को, और भूल जा नहीं बिट जाए, पहले और उस वासना रही कहा नहीं भीषण में कैसे चुप भाई, प्रथम वासना रही जो कुछ प्रथम वासना रही प्रभु दर्शन स्वरूप सरित स्वरूप बही, संत सो भाई आपके सुन हम प्रेम हुआ घर से रूपये की महसूस रही कौन उसमें, ध्रुव जी ने तपस्या की उसमें राजा ने गोदी नहीं बैठाया, तो 36 वर्ष में राजा बसाया, मैंने गलती करी चाह ना कर ली, तो चाह ना राजा ने गोदी में नहीं, राजा ने ठोड़ी बैठा दी गोद में नहीं बैठा दी, 36,000 वर्ष कितनी बार। तो ये भगवान की तरफ चले भीतर रहती है सब वासना सब चीजें अब आती है, तो सब आती है फिर उनकी परवाह नहीं, निर्लेप हो जाता है ना, ध्रुव जी निर्लेप हो गई नहीं ना, ध्रुव सलेप होने को फंसे नहीं, सुदामा जी की स्त्री ने इच्छा करी सुदामा जी सती नहीं, शरीर 60 बार शब्द लगा दिया, सुदामा को एक चंद्र भी नहीं दी, फटोर चंद्र तो दे दे, फटोर जूती जो उतार फट फट उस लाल सुर दूर भर गया, वही कोई नई जूती तो पहरा ना कम से कम भगवान ने स्त्री ये चाहे चलो पूरी कर दिया काम सारो काम हुआ, प्रणत तो कुटुंब पालन गुराई, कोई जाए चरणों में गिर जाए तो वही कुटुंब पालन करे, वर भी नहीं प्रणत तो कुटुंब पालन गुराई, कुटुंब रे कोई शब्द हुआ करे भगवान जो के अब क्या करो इस चाहता नहीं, तो इनमें कुटुंब में कोई चाहता हो तो कुछ करो क्या करोगे, कहने का चीज अब लेता नहीं, ऐसे भगवान तो सर्व काम हो सब तरह की तुम्हारे इन कुटुंब की कामना भी भगवान पूरी करते, भगवान संबंधियों की करते किसी तरह उर्ण हो जाऊ भगवान उर्ण समझते हूँ जा। अब तीसरी जा बात रही कि मोक्ष काम सर्व काम हो जाए तो कामना भी पूरी कर देते हैं वो पहले थी वो, परंतु जड़ काट देते कामना की वो कुछ नहीं कर सके बेचारा। राज मिला ध्रुव जी को क्या कर लियो, सुदान जी को संपत्ति मिली क्या कर लियो, विभूषण को राज मिलकर क्या कर, कोई जरूरत नहीं, कोई हिस्सा ही नहीं। अब अगर तीसरा के मोक्ष काम है, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति चाहिए, भगवान का भजन करो तो भजन में इतनी मस्त ऐसी विलक्षणता है कि जैसे सब चीजों की कामना होने पर सब चीजों की इच्छा मिट जाती है, ऐसे भगवान के भजन में मुक्ति मिला लेनी भक्त लुभाने पर इच्छा थी पर क्या ध्रुव जी का आदर है राज्य का, क्या विभीषण जी के राज्य का आदर है, क्या सुदान जी सुदामा जी के विवेक का आदर है। तो मोक्ष काम है और मुक्ति का भी आदर नहीं, मुक्ति निरादरी भगति लोभाने, जैसे सब संपत्ति का निरादर के भगवान में लगे हैं, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो मुक्ति की इच्छा नहीं। जा ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलत है चार, वा रज को ब्रज गोपिका डारत डगर बुहार। जिन रूप जी के प्रश्न स्पर्श करने से चारों प्रकार की मुक्ति मिलती है, उस रज को तो बाहर करके पोष कचरा सोचकर बाहर फेंकती है, जरूर मैया कचरा झाड़ू है लेने साफ करने जिस मुक्ति पर चारों मुक्ति पर चारों की सारी बारिश हुई रुचि में, वो तो कूड़ा कर रहा है वहां। अरे मुक्ति दे दी जहर देने वाले को, अब माँ को क्या देंगे, जहर पिलाने वालों को दे दी मुक्ति तो भगवान क्या देंगे, कि अपने आप को दे दिया, अब माँ बांध दे तो बंध जा छूट नहीं सकते समझी। डरा रहे क्यों खाई मटी रहे, रोने लग गया छूट नहीं सकते। तो मुक्ति की कोई कीमत नहीं है, मुक्ति तो जहर देने वाले देते अपने आप को देते छूट नहीं सकते। नाम नहीं व नाश यदि वो भाव पाश बंधम, दाम नहीं वो विधु विजयत्न बद्ध, नाम नहीं व नाश यदि भाव पाश बंधम, संसार का पाश ये नाम मात्र से मिट जाए उस ऋषि से बंध, दाम नहीं हो यो बज वधु विरायत्न बद्ध। तो मोक्ष काम है वो मोक्ष की मंगलना न रहे, अकाम है कामना ही नहीं, सर्व काम है कामना है ही नहीं, तो मोक्ष काम है कामना है ही नहीं, ऐसे उदार थी उसकी बुद्धि बड़ी उदार है, कुछ नहीं चाहता मैं उदार के धन नहीं होता है, सूर्य करके सिर नहीं होता उदार के धन नहीं होता, धन अगर गिरे तो उधार तो कैसे रहे, और सिर को कुछ कीमती दे तो सूर भी कैसे धरे, सूर ही नहीं सिर है सर है नहीं, डरते वो मौज से प्राण त्याग तो धन आने से प्राण त्याग तो प्राण को त्याग दिया, लड़ते तो प्राण के मोह नहीं रहता, जीते रहे ये छोड़ छोड़ दिया, प्राण त्याग तो धन आने से प्राण त्याग दिए मुर्दे सही हो गए, प्राण जाने मुर्दा हो जाए तो मुर्दे थोड़ी थे, प्राण का त्याग मान प्राण की आशा का त्याग, प्राण रहेगा जीते रहेंगे कोई इच्छा नहीं, तब जा रहे हैं कपड़ा रंग लिया किसी दिया पहन करके चढ़ती है सूर्य प्रणाम तक, तो मोक्ष का मुकुदार रही तीव्र भक्ति हो गई केवल अनन्य भाव से। राजगद्दी हुई जो भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं, अंत में कहते हैं महीपाल वे लोक अनीन जनो, अरे एक गरीब खड़ा है महाराज राजा धीराज इधर दृष्टि कर लो थोड़ा देख लो तो एक भगवान के भक्ति के सिवा कोई इच्छा कभी है ही नहीं किंचित बात भी, तो अकाम हो सर्व काम हो और बिल्कुल मुक्ति की कामना हो सबके लिए एक उपाय सबके लिए, यदि तो परम सच देश भगवान से लग जाए तो सब चीजें जो दुर्लभ गुरु चीजें आपसे यहां जा जाए गर्ज करें, जिन चीजों के लिए हम गर्ज करते थे, अब वो चीज हमारे चीजों गर्ज करे हमारी ऐसी बात है। तो तीव्र भक्ति योगी नहीं देता और संपारो, इस बार से कुछ नहीं चाहिए। जो आप्त काम है उन्हें के मन में जो काम ना तो महालोगा के लिए हुए कि वह जो को और लोगा उद्धार के लिए हुए कि आप्त काम में उद्धार क्या है? आप उद्धार स्वरूप ही है। आपको जो अटकल लगा है ना, ये अटकल नहीं लगे उठे, क्यों नहीं लगे कि सर्व ने बंधन में माने तब न उद्धार करने की इच्छा है। वासुदेव सर्वम किन्ना उद्धार करेगा भी? किसका करेगा उद्धार? भगवान तो उद्धार करेंगे। बात भाई अलौकिक है, हम तो जानते नहीं, सुनी हुई पशु भी बात कह देते हैं। वो क्या होता है ऐसी बातें मैंने सुनी है। ये बात मैं कभी कभी कहता हूं कि जैसे कोई के ब्याह तो नहीं हुआ परंतु तो बरात को गई है, गई जान गया हूं देखा है। इस वजह से हमारे त्याग नहीं, मेरे त्याग की बातें तो सुनी है मैंने, ऐसी बातें सुनी है। कोई इच्छा नहीं है तो कोई इच्छा नहीं, तो इच्छा क्या होती है? देखो एक बात सुनी हमने, शेर जी सुनी हुई बात बताता हूं कि जैसे भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाकृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, मेरी योग माया मैं समावृत अच्छी से आवृत रहता हूं, बढ़िया समावृत चौक की तरह से। तो योग माया दिखती है, मैं नहीं दिखता हूं, सब मैं सब जगह रहता हुआ भी सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। तो सबके सामने नहीं हो तो भक्तों के सामने होते हैं ना, भक्तों के सामने तो हुए गए नहीं, किसी के सामने नहीं हुए तो सबके मतलब है भक्तों को छोड़ करके है ना हम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने प्रकाश में नहीं होता हूं। न तो माम जानते तत्व सेवंती भी यो माम पैसे थे सर्वतो सर्वस्व मई पैसे थे तस्या मैं आने दे वो मेरे दृश्य नहीं होता सबका है, तो कैसे होगा ना हम प्रकाश सर्वस्य जो माम पश्चित सर्वत्र वो देखता है ना। तो मैं किसी प्रकाश नहीं होता बात बैठी नहीं ना, तो यो माम पश्चित सर्वत्र आपको देखता है, समझेगी आपको देखता है, अब कोई नहीं जानता, तो भक्ति रहित नहीं जानता ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया स्वर मूड हो गया लाभ जानते लोगों माम मन भक्ति मूड है जानता नहीं। तो एक तो मैं योग माया रखता हूँ और एक वो मूड है, दो पर्दा है, एक तो मूड है एक तो एक मैं पर्दा रखूं, मैं प्रकट नहीं हूं एक उसी मूड था। तो देखो कोई आदमी शहर में है अपने घर में बंद है और शहर के मालिक को पुकारे, पुकारे तो मालिक का जो शहर है उसका दरवाजा वो खुल जाए और घर का दरवाजा भी वो दाद तोड़ फेंक दे रहे राजा। अब दूसरा कैसे करे, राजा का दरवाजा भी नहीं खुलता नहीं, घर भी दूसरा राज भी नहीं कोई तोड़ सकता नहीं। तो इसकी मूर्ता को और अपनी माया को दोनों को पकड़ दूर कर देते, समझिए उस मूर्ता को दूर कर यू माम पशी सर्वतर से उस लिए मैं अदृश्य नहीं, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं, वो एक सामने मैं हूं वो मेरे सामने है, तुम विजमान समारे सहिया मैं विजमान तो मेरे मेहमान हूं मैं तुम्हारा मेहमान हूं, बोलो कौन छोटा कौन बड़ा। गोपाल जी तुम हम बाल सखा तुम और नहीं मैं और लंगोटिया मित्र है कुछ और हो तुम बोले ही नहीं, कोई गैर है ना और है, कोई गैर भी नहीं कोई और भी नहीं, गैर ना दूजा और मारवाड़ी में और अलगवाद में आए हुए अलग मारवाड़ी भाषा है ही कहते जरा नहीं जाना पता को नहीं, कोई अलग है कोई मान चोर कोई ऐसा ठग आदमी को आ गया, ये अलाउ है, अलाउ अलाउ अलाउ अलाउ सब अलाउ सब अलाउ अलाउ, कोई घर का नहीं है, सब अलाउ सब अलाउ अलाउ है। तो गैर नहीं गा तो उनको दूसरा है ही नहीं, कोई अलाउ है ही नहीं हमारे हिसाब ही, और कोई सत्ता ही नहीं दूसरी, कोई और नहीं, और तो इनसे दूजो भेजना, तो दूजा भी नहीं, अपना नहीं, ऐसा भी है, सब है, सब है मामी है हमारा ही, ऐसा भी कोई और नहीं कर रही, सब परमात्मा ही परमात्मा। अब कौन इच्छा करे, कौन उद्धार करे, तो सभी ऐसा हो नहीं, उनके सामने आने सब उद्धार हो जाए उनका, क्यों हो जाए, उनके सभी भगवान ही है, तो भगवान ही सामने भगवान ही है, अभी आप उद्धार हो जाए उनका सभी, उस अंतःकरण में परमात्मा ही परमात्मा है, तो उन दृष्टि में परमात्मा डुबकी लगे, परमात्मा ही हो गया। देख जैसे पार्वती जी कैसे मन में आई रामायण जी सुनने की, नारद जी की आई है, जो को व्यास जी महाराज की भागवत जी की रचना की आई, ऐसे महाराज जी है जो को अजर बना दे, बता दे, नारद जी महाराज रामायण बनाने के लिए भी वाल्मीकि जी पास मार गये, भागवत बनाने के व्यास जी पास मार गये, बोलो आपके मन में आई कि रामायण को प्रचार हो, और आपने रोके दिए, बोले कौन सुना को रामायण, अभी तो प्रचार हो गया, यही आवे वो तरंग, वो अभी भगवान ही की ओरी, वो अपनी की ओर नहीं है, वो अपने संकल्प नहीं हो, भगवान है बस उन्हें आवड़े को नहीं है, तो कहीं कुछ मत करे बेटा, कहीं मैंने किया, ऐसा है भगवान की सही है। देखो भगवान है ना, भगवान चीज देवे तो अपने को जनावे नहीं है, मैं तुम्हारे को दिया, ऐसे भक्त भी जनावे क्या, अपनी है ही नहीं, अपने को है ही नहीं, उपदेश नहीं, आदेश नहीं, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, अपने समझता है वो वास्तव में भगवान को नहीं जानता, भगवान जी अपनी है ही नहीं कोई चीज, भगवान ही करावे, नाम अपना लिख दे के मैंने ऐसा प्रचार किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो गलती है, हमारे मन में एक बात आई थी, पढ़ने में आई रे भाई, पुस्तक में मन में क्या हुआ, पुस्तक पढ़ने में आई, बड़ी विचित्र बात आई है, पढ़ने में अलौक भी देखी, मैंने विचित्र देखी, इतना वर्षों में व्याख्यान दू सुनाऊ परंतु वो हम जानते ही नहीं, ऐसी विचित्र बात हुई पढ़ी, जिसमें कहा कि ये जो तुम्हारी कला है गाने की, बजाने की, व्याख्यान की, लिखने की, बोलने की, ये कला है ना, ये कहां से आई, जो परमात्मा तत्व है उसमें चीजें भरी है तरह तरह की, तो आती है सब वहां से, ये पानी सब समुद्र से आता है, तो सब कला आदि उससे आती है, अब आती है वो नाम धरते मैं कवि या हूं सा तू गवे कृष्ण गवे, तो वही है कि मैं व्याख्यान दाता हूं, अगर मूल में व्याख्यान दाता न हो तो व्याख्यान दाता कोई बन सकता है, मूल में कोई कला न हो तो कलाधारी बन सकता है कोई, मूल में चीज नहीं हो तो कोई विद्वान बन सकता है, ये बात देख रही मैंने बहुत विचित्र लगे, तो सब उनकी चीज अपनी मानता ही गलती करता है, अपनी मान लेता है ना गलती करता है, भगवान देते इस ढंग से जो वो जिसको मिले वो अपनी ही माने, ये देने वाले का विचित्र स्वभाव है, आप चेता नहीं तो यही है, आप चेता हो हालत तो आई हुए, अरे हालत तो थानी एक पार्सल नहीं, हाँ तो एक पार्सल मैं व्याख्यान दू, जो अच्छी बात बता दू, मैं बता दू बढ़िया बता दू, मैं कहता हूँ मैं तो आपको और तरह और तो थान ला गया, तो भीतर में अहंकार हो दरियो बनो, वो भी निकला है बेचारो खट्टे हुए, तो भीतर में कोई विचित्रता आती है तो भीतर में मूल के बिना कहां से आवे, ये बात मेरे को बहुत विचित्र लगी, कोई भी विचित्रता आवे, कविता आ जाए, किसी को कला आ जाए, किसी को गाना आ जाए, किसी को चला के आ जाए, किसी को सुरैसी आ जाए, बुद्धिमानी आ जाए, तो कोई मेल मूल में है तब आवे, मूल में बिना कथम आवे, तो है तो सब उसी की। तो मेरे को बात लगी बड़ी बढ़िया बात, नहीं उसी की है, इस वास्ते उसमें अपना नाम धर रहे, अपने बात कर रहे, ये गलती होती। निर्ममो निरहंकार होना चाहिए, निर्ममो निरहंकार है सम दुख सुखा में, तो अपना नाम धर देता है, उसी का ही है, उसी का ही दिया, उसी का ही खेल, उसी का ही है। अरे तो ही गाड़ी का, तो ही गाड़ी, तो ही घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, तो ही चलाना, तो ही है, तू ही, तू ही है, तू कह बोले है वो ही है, तू ही घोड़ा गाड़ी बन गयो, तू ही भैंस गाय भैंस पार्टी बन गयो, तू ही नदी और नाडी बन गयो, वो ही बनियो है, तू ही बनियो लाडी, तू ही बन गयो नाडी, लाडी तू ही है। गोस्वामी जी महादेव जी महाराज कहते हैं, इष्ट देव मम राम मम रामू, रामू रामू है छोटे शायद रामू, ये प्यार का नाम है छोटे बालक, रामू आओ, रामू रामू आओ, रामू छोटे शायद इष्ट देव भगवान शंकर का, संपूर्ण विद्याओं का भंडार शंकर, जंत्र मंत्र तंत्र तरी साप गलमी देव है, ऐसी बात विशेष विद्या इष्ट देव है रामू छोटो साहु बाबा बूढ़ा, उसको सुधा भैया को बताया मेरा नाम बूढ़ा बाबा है, भैया तू बुलावे ना बूढ़ा बाबा, बुला लेना बूढ़ा बाबा, तो बूढ़ा बाबा अरे इष्ट देव बालक राम बूढ़ा बाबा नाम हमारो सूर्यश्याम जाने रही, हाँ सूर्यश्याम भाई जाने, मैंने जाने मैंने श्याम जाने ओढ़ के मैंने, तो तेरा लल्ला है ना मेरे को ओढ़ता है, मैं तो ओढ़ लेना आज आज ओढ़ के आ गए, सूर्य श्याम मन जाने दुदन था बोले बूढ़ा बाबा नाम हमारो, राजकुमार है ऋषि कुमार है, ये राजकुमार नहीं कह रहा, उनके बहम पड़ गया, क्यों बहम पड़ गया कि महाराज के गले में गजमुक्तियों की गजमुक्ता नहीं उनकी माला थी और तुलसी की माला थी, तो कौन है राजा हो जो तो गजमुक्ता की माला हो गई, तुलसी माला हो तो कोई ब्राह्मण हो गए, तो रघुकुल के तिलक की मुनिकुल तिलक की रघुकुल पालक मुनिकुल तुलक की नृपकुल पालक रघुकुल नृपकुल, तो मुनिकुल तिलक है मन मुनियों में श्रेष्ठ है राजाओं में श्रेष्ठ है ये नृपकुल पालक, तो नृपकुल नृप है जो पालक होते हैं, तो नृपकुल को भी पालक पालन करने वाले हैं, ऋषि है जो वो श्रेष्ठ होते हैं, पर ऋषियों में भी तिलक है ये, ब्राह्मणों में भी तिलक है और राजाओं के भी पालक है, ऐसे देवते पालक ये ब्राह्मण है राजकुमार है क्या है ये संदेश है, दोनों तरह की माला में थी, अब क्या माला पत क्या बात है ये, इसमें संदेह हुआ, तो राजकिशोर नहीं मानते थे वो, पर राजकुमार है ऋषि कुमार है, ये वो ध्यान नहीं गया महाराज जी इधर, वो संग्रह किया, संग्रह करने में वैसे वो संशोधन तो करते ही है, तो वो ये दृष्टि गई नहीं, तो वह राजा को प्रश्न ही है जो है वो निकले तेल के निर्पक वो पालक संग्रह किए हुए है वो रहते हैं ये दुष्पगत तीन काल में भी नहीं है, ये बात चाली पुरुषों की केवल मान्यता मात्र है ही नहीं मात्र है ही नहीं, पर वास्तव में बात ही ऐसी ही है, इस विषय को विचंद मतलब ये है कि ये है ही नहीं प्रपंच, तीन काल में भी नहीं है, ये एक मत है सर्वमत नहीं है, ये तीन काल में भी नहीं है संसार, ये एक मत है सर्वसम्मत नहीं है, ये ज्ञान मार्ग में भी जो अजातवाद है अजातवाद अजातवाद की बात है, ये अजातवाद उसको कहते हैं संसार पैदा सर्गा वाय सर्गा उत्पन्नम, सड़क के आदि में भी नहीं उत्पन्न हो, वो तो है ही संसार। इसमें बताया है आदो मनस तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच अर्जना भुवना विधाना इत्यादि का स्थिति रियंग गता प्रतिष्ठा आख्याय केव सुभगवाद जनोदित जो माया है वश माया है कि ये क्या है, संसार है क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि आदो मन, पहले पोत मन पैदा हुआ, पूर्णा हुई मन, आदो मनस तदुन विमोद विमुक्त दृष्टि, एक मोक्ष और एक बंधन, ये दो मन की तरंग आई। मन की तरंग में एक बंधन और एक मुक्ति, ये दो चीज आई। आदो मनस तदुन बंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधाना, ये भुवन नाम जिनका है ये उसके बाद प्रपंच रचना हुई इत्यादि का स्थिति नियम है। तो मनाकल्पित तो हुई, मूल में मन है, मन का संकल्प है, मन में संकल्प आया, उस संकल्प में एक हो गया बंधन एक हो गई मुक्ति। तो दोनों बंधन भी वास्तव में कुछ नहीं है, बंधन मुक्ति भी कुछ नहीं है ही नहीं। पश्चात प्रपंच रचना मन के संकल्प पर भुवना विधाना, ये तीन लोक है, चौदह भुवन है, ये बाद में हुआ मन की कल्पना में इत्यादि का स्थिति या कैसे हुई। बाल जनोदित आख्यायिका बाल जन विनोदाय धात्री भक्ति शुभांग कथा, छोटे छोटे बच्चों को खिलाने वाली धाई थी, धाई माँ, एक तो माँ होती है एक धामा होती है, तो धामा है वो पालन करती बच्चों को, कहती बेटा देखो तुम्हारे ये दफातरम तो मैया कहानी सुनाओ, जो कहानी पालन तो वैसे ही राजी हुए, तो वो धात्री कथा, धात्री कथा मन धाई की कथा, धाई ने सुनाई। तो धात्री कथा कैसी सुनाई, देखो बेटा तीन राजकुमार थे, तीन राजकुमार थे, दो तो गर्भ में भी नहीं आए, एक का जन्म भी नहीं हुआ, ऐसे तीन राजकुमार थे। तो वे अपने घर से चले, घर से चले चलते चलते मृतृष्णा की नदी आ गई, तो मृतृष्णा की नदी में स्नान किया, और मृतृष्णा में नदी में स्नान करके और आकाश में गए, तो आकाश में ऐसे वृक्ष लगे हुए फलसु लटक रहे थे, नम्र हुए थे, ऐसे वृक्ष के बगीचे में गए तो वहां फूल बहुत था, उन आकाश के फूलों का उन्होंने मुकुट बनाया, अपने आकाश के फूलों का, तो आकाश के फूलों का मुकुट बना दिया उन्होंने। फिर उस जंगल में गए तो खरगोश मिला, खरगोश के सिंह के धनुष बाण बनाए, उनके धनुष बाण बनाए, और फिर वो गए वहां शिकार खेली, और वहां गए ओ वे सिंह धनुष धरा का पुष्प कृत शेखर मग मृष्ण मृग तृष्णा मजिष्णात का पुष्प कृत शेखर, और शस सिंह धनुर्धर वे सशलिंग सिंहों का धनुष बनाया, और उस जंगल में गए वे भूमि उसमें जाकर, और आजकल भविष्य नगर में रहते हैं, वे भविष्य नगर में रहते हैं, वहां चले गए वे तीन राजकुमार। तो बालकों के मन में तीन आदमी आ रही गया, जंगल में गया स्नान किया, फिर वो पुष्प रहे जसगी, अब जसगी बालकों के मन में, तो बालकों के मन में जैसे सब गलती तीन राजपुत्र थे, तो दो तो गर्भ में नहीं आए, तो एक का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे तीन राजपुत्र थे, बोलो कैसे राजपुत्र हो। वे वहां से चले साहब, चले से तो आकाश के जंगल में गए, आकाश में बहुत जंगल था बड़ा, तो वहां गए और वे मृतृष्णा की नदी आ गई, तो मृतृष्णा नदी में स्नान किया उन्होंने बहुत बढ़िया, और खरगोश के सिंह का बनाया धनुष बाण, और भविष्य नगर में रहते हैं वे, नगर अभी नहीं भविष्य नगर है, होगा नगर कभी, उस नगर में रहते हैं। तो यह उनकी जच गई, बालकों के तीन कुमारों की कथा जच गई, निर्विचार याद किया और विचार नहीं किया कि दो तो जल में नहीं, एक गर्भ ही नहीं आया तो फिर राजकुमार कैसे हुए भाई? अभी तो गर्भ में ही नहीं आया, जल में ही नहीं, ऐसे राजकुमार। और आकाश में गए, मृग तृष्ण जल में स्नान किया, मृग तृष्ण जल होता है क्या, उसमें स्नान किया और आकाश के फूल, आकाश के फूल लगे, देखा करे आकाश के फूल, उन्होंने मुकुट बना लिया और वृक्षों में गए तो फल लगे हुए, लदे हुए वृक्ष आकाश में, उसमें खरगोश के सींग को लेकर के दर्शन पड़ा है। खरगोश सींग हो गए, बिल्ली के सींग, सूर के सींग बनाया। तो ऐसे में भविष्य नगर में रहते हैं, तो बालकों के बात जच गई कैसे तीन राजकुमार है। तो इत्यादि का स्थिति यंग गता प्रतिष्ठा आख्यायिका वादनोदिते वादनाय उदिता कथा वह कथा ही तरह जच गई। ऐसे संसार जो संसार है ये जच गया, वास्तव में जच है क्या बदल सफाई पूर्ण आकाश से फूल लगे, घोड़ी का अंडा होता है, घोड़े का अंडा है, बिल्ली की सींग है, सच में सिंह और दर्शन बनाया। तो निर्विचार ने याद दिया, विचार शक्ति न रहने से आख्यायिका उनके जच गई, ऐसा संसार है। तो ऐसा संसार है, मैंने है ही नहीं संसार, जच गया गांव संसार है कहा, वो अपने होता ही नहीं, नाश तो भी देते भाव, असत का भाव भी देते है ही नहीं। तो ये वेदांत के ही अजातवाद की सृष्टि है, तो अजातवाद है वेदांत में वशिष्ठ जी का अजातवाद, उसके सिद्धांत से ये बात है कि है नहीं संसार। तो एक सिद्धांत है, ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, एक मत का है। तो ये बात ठीक है, सही है। तो अत्यंत अभाव है, तो अत्यंत अभाव क्या कि अत्यंत अभाव जिससे भाषित होता है वो भाव रूप परमात्मा है, जिससे ये भाषित हुआ। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य मोह साया, जिसकी सत्यता से जड़ माया ये सत्य की तरह दिखती है, मोह से मूढ़ता आ गई, राग द्वेष होकर मोहित हो गया, मोह संसार ऐसा, ये पुरुष है, ये स्त्रियां है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये महात्मा है, ये दुरात्मा है, ये बड़ा अच्छा पुरुष है, ये बुरा पुरुष है, बात है मूल में ये बात है। गीता की मान्यता में जो आपने सब पूछा हुआ कि सर्वमय परमात्मा है, वास्तव में परमात्मा है, अंत में परमात्मा ही रहेगी, बात तो यही हुई। ये दो सिद्धांत है। अब इसमें आपको कथा सुनावे, हम भी कथा सुनावे, सुनी हुई। एक राजा ने महल बनाया, बहुत ही सुंदर, विशेष मूल्य लेकर बड़ी बड़ी चीजों का संग्रह किया और एक बहुत बढ़िया महल बनाया। तो बहुत बढ़िया महल बनाया, सुना लोगों ने, राजा ने अपने शौक से लाखों करोड़ों रुपया लगाकर ये बहुत महल बनाया है। तो एक चित्रकार आया कि आपने ऐसा महल बनाया है तो मैं चित्रकार हूँ, तो चित्रकार करूँ, चित्रकारी कर दू महल में, चित्र रख दू। कहते बहुत अच्छी बात है। वो चित्रकार को दिया तो एक विचित्रकार आ गया, तुम बोलो काम विचित्रकार है, वो कहते हो चित्रकार हूँ। तो भाई तुम क्या करोगे? हम चित्रकारी करेंगे। वो चित्रकारी करेंगे, हम चित्रकारी करेंगे, दोनों कह जा दोनों करो। तो बात यह साहब, हमारा ये हमारा नियम है कि हम पहले अब दिखाने चित्रकारी की, पहले हम दिखाएंगे नहीं, चित्रकारी दिखाए तब बस दिखाएंगे। अच्छा तो क्या किया जाए? तो उस कोने से ले उस तरह तक पर्दा कर दिया, पार्टीशन लगा दिया, कोई देखे नहीं, चित्रकार को उधर दे दिया, चित्रकार को उधर दे दिया। अब चित्रकार चित्र करने लगे, चित्रकार विचित्रता करने लगा। तो करने क्या किया कि चित्रकार ने तो वो खास करके पेंसिल से फेवरिक कर फिर रंग भरना शुरू किया, चित्रकारी अपनी पूरी कर दी। विचित्रकार ने क्या कि जो सफेद थी उसको ऐसे पोत करके रूप पर ऐसी कड़ी लगाई, ऐसी जो कांच की तरह जो पूरा का पूरा चित्र दिखे उसमें, एक कमी के दिखा तो एक तरफ इस तरफ ऐसे कर दिया सब बिल्कुल का दर्पण बना दिया सर बना दिया। वो कहते हमारी चित्रकारी पूरी हो गई सर कि हमारी चित्रकारी पूरी हो गई तो दिखाओ जो दिखाया तो चित्रकार ने अपना चित्र दिखाया नहीं किसी को राजकीय आदमी को नहीं दिखाया चित्रकार को नहीं दिखाया वो कहते हम दिखाएंगे वो कहते हम दिखाएंगे नहीं सर पहले तैयार होने पर दिखाएंगे। तो जब मैं खोला गया तो ऐसी चित्रकारी बड़ी सुंदर तुम्हारी चित्रकारी क्या है कि हमारी चित्रकारी है चित्रकारी में देख लो कोई चित्रकारी बस जाए इससे तो समझे हमारी ऐसी चित्रकारी है जो कोई चित्रकारी बात विचर बजे नहीं। अब जहाँ तोता मैना बनाया जहाँ फूल बनाया जहाँ लता बनाई ठीक वैसा वैसा इसको बता दिया बिना देखे हम देखा ही नहीं तो ये हमारी विचित्रकारी है बता दिया तो राजा लगे बढ़िया बताए ये तो चित्रकारी विचित्रता क्या है कि विचित्रता ये है कि वैसा तो वैसा हमने बना दिया कि और विचित्रकारी ऐसी हमारी है आप किस तरह से रगड़े उतरेंगे नहीं ऐसा कैसा रहेगा क्या उनकी चित्रकारी है तो बिगाड़ कर देखो चूंकि करके देखो ये हमारी विचित्रकारी है। अब उसमें साफ लिवा दी से वो कितना ही रगड़ो कहा मिटे मिटे तो मैं तो मिटे तो राजा बड़े खुश है महाराज आप चित्रकार बड़े अच्छे हो चित्रकार भी अच्छे हो। चित्रकार ने कहा कि महाराज यानी चित्रकारी आप देख दो ना हमारी चित्रकारी बढ़िया है। बढ़िया क्या है तुम्हारी हमारी बढ़िया ये है कि हम इधर से बिखरे ऐसे न रगड़ दें तो उधर बिगड़ जाएगा हम इधर से यहाँ रंग दे दो तो उधर खत्म हो जाएगा। चित्रकारी हमारी ऐसी विलक्षण है वही दी की क्या तो भक्ति का मार्ग तो है चित्रकारी और ज्ञान का मार्ग है विचित्रकारी। तो भक्ति का मार्ग ये परमात्मा है ये परमात्मा छोटा बड़ा सब ईश्वर ईश्वर परमात्मा ही है चित्रकारी है ये कहते है ही नहीं कुछ भी मृत स्नाता तीन गर्भ में आया न को पैदा हुआ न कुछ नहीं है मृत स्नान किया सभी कुछ नहीं तो अंत में कुछ नहीं रहेगा तो वो चित्रकारी वासुदेव सर्व रह जाएगा। तो अंत में भक्ति का सिद्धांत भी वासुदेव सर्वम और ज्ञान का सिद्धांत भी वासुदेव सर्वम ये निकली अंत में तो है ही वासुदेव सर्व इसके सिवा कुछ नहीं है दोनों काम सिद्ध हो गया। तो दो ये कहानी है इनसे आप देखो तो सब संसार परमात्मा का स्वरूप है साक्षात उसे है ही नहीं कुछ भी तो है क्या परमात्मा स्वरूप है वो है ही नहीं कुछ है ही नहीं साफ कर दिया अपना ये दोनों मार्ग से कल्याण करता है अंत में वासुदेव स्वरूप ही ठहरेगा सिद्धांत से वासुदेव स्वरूप अरे गीता इसको कहती है वासुदेव स्वरूप थी स महात्मा सुदुर्लभ ज्ञानी महात्मा दुर्लभ है योगी महात्मा दुर्लभ नहीं बताया वासुदेव से ये महात्मा दुर्लभ है ये महात्मा अंतिम चीज है ये अभी से मांग लो तो यही बात है अंत में यहाँ आकर ठहरे हुए तो अंत तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते तो अंत में छोड़ना पड़ेगा तो पहले छोड़ दो वो ये परमात्मा तो चाहे ज्ञान मार्ग से देखो और चाहे भक्ति मार्ग से देखो एक परमात्मा का सब कुछ नहीं रहेगा ये अंत में हो एक परमात्मा ही रहेगा और सब कल्पना है दुर्लभ तो चित्रकार विचित्रकारी ये बात दोनों बात इस वास्ते वो अजातवाद से देखो तो परमात्मा ही रहेंगे और संसार भक्ति से देखो प्रकृति पुरुष को देखो तो परमात्मा ही रहेंगे वास्तव में परमात्मा है ये सिद्धांत सिद्ध हुआ। अब इससे आभारी मानना शुरू कर दे सब मनुष्यों में पहले के भगवान है ये भगवान इस रूप से भगवान आए स्त्री रूप से गए पुरुष रूप से गए ये स्वर्ग रूप से गए विधवा रूप से गए कन्या रूप से ये विवाहित रूप से अविवाहित रूप से ये आए सभी देखता देख परमात्मा परमात्मा परमात्मा नरेश स्वभेक्षणम मद भावम पुरुषो भाव है तो चिरात मनुष्य मात्र में भगवत भावना करे तो स्पर्धा असूया तिरस्कारा सहंकार आ गई थी, ईर्ष्या स्पर्धा मिट जाएगी, निंदा मिट जाएगी, दोष दृष्टि मिट जाएगी, असंकार अहंकार के सद दोष मिट जाए, अहंकार के सही थी निर्णय सुनो, ये साधन है कोई करके देख रहे हैं भगवान है ये भगवान है, शुरू कर दे जाने नहीं दे, एक मनुष्य दिखे उसमें भी भगवान है, ये इस रूप से भगवान है, भगवान के अनेक रूप रूप आए, धरे अवतार सौराशि अलग अलग कर हुई तो है, ये भगवान नहीं अवतार धारण किया है, ऐसे करने से निहाल हो गया तो स्पर्धा सूर्या तिरस्कार सहंकारा भी ये सब दृष्ट हो जाएगी। भगत एकादश ग्रंथ में एक कहा है तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाए, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। अब बोलो साहब, तो ये अजातवाद इस वास्ते है कि परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, साधक साधनक साध्यक ये सब आपकी कल्पना है परमात्मा ही, न को सुपन जागे, न को सुख पति, न को पद तुरिया, न को मुख मुक्ति, न कोई स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न तुरिया पद है, न बंधन न मोक्ष है, आदो मनस तदुन बंध में मोक्ष दृष्टि, मन हुआ मन में मोक्ष बंधन दो चीज होगी, वो बंधन के अंश में भुवनादि सदृश भुवन रचना हो गई, तो आइया सच्ची हो गई, कैसे सच्ची हो गई, आख्या का बाल जन उदित, बाल जन आय उदित आख्या का युग धात्री भक्ति शुभांग कथा धाम आय बताई बेटा तीन राजकुमार थे, तो बालकुमार जैसे कि तीन राजकुमार थे, अब विचार नहीं करेंगे कर्म में नहीं आया जन्म लिया, तीन कैसे हुए भाई, कैसे हुई आई नहीं जन्म, और कैसे ऐसा होते वो स्नान करके अमृत स्नान किया, आकाश के फूलों का मुकुट बनाया उन्होंने, और शस्त्र लेकर सिंह के और धनुष बनाए, और उस जंगल में उस आकाश में जंगल उसमें शिकार खेले, और भविष्य नगर में शुकुर रहते हैं आजकल, वहां रहते हैं आजकल भविष्य नगर ये है साहब अब अजातवाद, ये सिद्धांत है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान रूप से देखना बहुत कठिन प्रतीत होता है, प्रत्येक मनुष्य को भगवान रूप से देखना बहुत कठिन प्रतीत होता है, कठिन क्या, भगवान तो है ही भगवान, अग्नि आज सुबह आप नहीं थे नहीं। तो सुबह आ रहे, सुबह बात हुई थी, सुबह मैंने बाजरी का दृष्टांत दिया, वो ध्यान से सुन लो आप, खेती करी, खेती में बाजरी पाई, बाजरी बाजी बाजरी ऊंची ऊंची आ गई, इतनी इतनी ऊंची आ गई बाजरी खूब, तो एक अनजान एक जानकार दो आदमी आए, जानकार ने कहा कि साहब रे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है, अनजान ने कहा कि एक दाना नहीं है इस खेत भर में, एक दाना भी नहीं बाजरी का, वो कैसा था खेत तो बाजरी से भरी है, खूब अच्छा है, खूब बाजरी बढ़िया बाजरी, आपके खेत में बाजरी बहुत अच्छी, वो कह रहे एक दाना नहीं बाजरी का, सब खेत ढूंढ लो अपनी एक दाना मिल जाए तो बना के, एक नाड़ ही नहीं है, वो कही बाजरी है, तो अनजान की दृष्टि नहीं होती ईश्वर है ही नहीं, है ही नहीं, और कहते कोई ईश्वर ही ईश्वर है, कहते एक तभी ईश्वर नहीं है, सब नाशवान संसार भरा ईश्वर नहीं है, तो बाजरी क्या हुई, अब बाजरी बाजरी बाजरी बाजरी सब गए, वो बाजरी खेत न देखने वाले कहते हमने हजारों बोरा खरीदा है बाजरी बेची है, हम बाप दादों से हमारे धान का व्यापार चलता है, तो आपको क्या ठगते हो, ये बाजरी है, ठगते हो हमारे ये बाजरी, ये तो घास है गायों का जैसा है, कि घास नहीं है तो बाजरी है कोई ठगाई करते हो, बाजरी मैंने देखी नहीं है क्या, हजारों बोरा खरीदा है मैंने बाजरी का और बिक्री करी है, समझे, पीढ़ियों से हमारे धान का व्यापार चलता है, और कहते ये बाजरी है, तुम्हारे बाजरी दिखी को नहीं, अरे दूसरे ने जानकार कह रहे कि बाजरी कोरी बाजरी बाजरी है, कोई माठ है गुआर है कुछ नहीं, बाजरी कोरी बाजरी बाजरी खड़ी खेत में, तो बाजरी बाजरी है, तुम गपगाड़ दे बताओ, एक कहता है बाजरी है ही नहीं, एक कहता बाजरी ही है, ऐसे अनजान कहते हैं कि संसार है, ज्ञानवान कहते हैं परमात्मा ही है, परमात्मा कूड़ा केवल निकाल से परमात्मा ही परमात्मा है। ये परमात्मा कोई दाड़ा ही नहीं, नाम भी नहीं परमात्मा का, ये तो संसार है सब, ये दोनों कहते हैं। अब बाजरी आया तो बाजरी हुई सब बाजरी हुई सब बाजरी का डोका निकल आई हो, निकल करके बेस्ट आया ऊपर। तो ये सही वह सात्विक भावा राजसार तामसार, ये मत ये सात्विक भाव क्या है, ये सिट्टा है जो सात्विक भाव होया, बीच में डंडल और पत्ता होया ये राजसी भाव होया, और जड़ा हुए ये तामसी भाव हुआ। ये तो वह सात्विक भाव हुआ, ये तो राजसा तामसा से मत है बादरी से ही पैदा हुआ, मूल भी बादरी से पैदा हुआ, और भी सर में डोकी और मेरे पत्ता सब बाजरी ही पैदा हुआ बाजरी से ही, और सिट्टा भी बाजरी से ही पैदा हुआ, पर वे सात्विक है। सिट्टा में आ गया दाना तो वे दाना आया जो पहले बोया था, जैसी बाजरी थी वो ही बाजरी अंत में निकली, तो बाजरी रहती है बाद में, तो बीच में ही बाजरी है। ऐसे संसार उत्पन्न नहीं हुआ तो परमात्मा थे, और परमात्मा संसार उत्पन्न हुआ तो परमात्मा हुआ, अंत में संसार मिटा तो क्या हुआ, सिट्टी चाट कर लिया तो बाजरी का ढेर लग गया, बाजरी थी बाजरी हमेशा सब बाजरी बाजरी है, तो सब बाजरी। खेत में गाय चले जाए तो लोग कहते से देखो मैं आपका आप गाय ने हमारी बाजरी खा ली, एक दाना नहीं खाया बाजरी, तो घास से खाएगी गाय खाएगी, तो कहते मेरी बाजरी खा गई, बोल बाजरी खाई गया गया तो खेत गए, कहीं मारी बाजरी है तो नुकसान हो तो बाजरी का नुकसान हुआ, लाभ हो तो बाजरी हुई, या बाजरी दौड़ा एक नहीं। ऐसे संसार में तो खेत है बाजरी का, ये परमात्मा है, ये जैसे बाजरी का खेत बाजरी होता है और होता है, ऐसे परमात्मा किसने पैदा हुए, परमात्मा से होता इत तस्मात इत तस्मात वह आकाश असंभूत आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वय पृथ्वी, ये उत्पत्ति आती है तो परमात्मा से उत्पन्न हुई सभी, और सब परमात्मा में लीन हो जाती है, तो परमात्मा में क्या हुआ, सोने से गहना पैदा होते हैं, वे गहना सबके सब कहने का है तो सोना ही अंत में कहा से सोना हो जाएगा, पर गहना का रूप है आकृति है उपयोग है मूल्य है तोल है नारा है सांकड़े अलग तरीके है, मुर्की और तरह बनाई हुई है, नथ और तरह बनी हुई है, कड़ा और तरह का ही है, कंठा और कंठा और तरह का है, तरह तरह का है, आकृति न्याय न्यारी और उपयोग न्याय न्यारा, गले में पहने नाक में पहन लो तो नाक में पहले कान में पहन लोगे नहीं हुआ तो एक जगह उसी जगह पहन जाएगी, तो उपयोग अलग अलग मूल अलग अलग तोल अलग अलग आकृति अलग अलग सब अलग होते हुए तो सोने से अलग क्या है, ऐसी आकृति है सिवाय सोने के और क्या, परमात्मा के सिवा क्या है, उसे उत्पन्न उसमें लीन होया सोने ही रहा अंत में है तो परमात्मा ही, चाहे गण रूप में हो चाहे पाश रूप में हो है तो सोने, चाहे वर्ग रूप से करो या ब्रह्म चिंतन क्या वर्ग बना ले सोने को वर्ग परमात्मा भरपूर व्यापक है तो वर्ग रूप तो सोना पाशा है तो सोना समण वाले पाशा बना दे निराकार वाले वर्क बना लेते चीज तो वही है वही सब जगह तो पाशा मेरे वर्क में और क्या फर्क है वो कोई फर्क है फर्क है ही नहीं तो सगुणक निर्गुणक साकार निराकार दो भुजा चतुर्भुजी सच भुजी क्या है वही है परमात्मा ही पशु रूप से पक्षी रूप से पत्थर रूप से पहाड़ रूप से जमीन रूप से जल रूप से समुद्र रूप से वर्षा रूप से ओला रूप से पानी है और क्या हुआ ऐसे अस्त्र शस्त्र सब छोटा बड़ा लोहा है ऐसे बर्तन छोटा बड़ा एक मटकी है एक हांडी है बोलो एक सकोरा है एक घड़ा है नया नारा करते हो पर उनमें मट्टी मट्टी निकाल दो घड़े में से मट्टी निकाल दो हांडी में से मट्टी निकाल दो शुकड़ा में से मट्टी निकाल दो क्या रहेगा जयराम जी एक मिट्टी बनी है शुकड़ा भी वो बढ़िया घड़ा भी वो बढ़िया मटकी भी वो बढ़िया ढकना भी वो बढ़िया ठीबा भी वो बढ़िया पालसा भी वो बढ़िया वही परमात्मा ही बने हुए हैं उसी से खान के खिलौने तरते हुए कोई डंडा बन गया कोई छतरी बन गई कोई मकान बन गया कोई चिड़िया बन गई बिल्कुल तो बाजरी का दाना तो पहले था दान कर रहे बीज का नष्ट नुशी देने नशी क्या कर भूसी हुआ कर एक गाने वाला था अच्छा कविया उसको व्यवहार के सफाई उसको गाना कर सजा गया सब राजी हो जाए। तो एक कवि कहता है कि रे गायक ये गाय सुत, तू तो गायक है ए गाय सुत बर्द है सरुणिया। रे गायक ये गाय सुत, तू जान परवीन, तू जानता है बड़े समझदार है जो मेरा गाना सुनेंगे। क्या समझो गाना, क्या ताल होता है, क्या राग होती है, कहाँ क्या होता है। रे गायक ये गाय सुत, तू जान परवीन, ये गाहक करवीन के तैलिनी करवीन। ये तो कर्म खामिया है। ये गाहक करवीन के कर्म कहते हैं उसको। ये गाहक करवीन थे और तैलिनी करवीन थे बिना लेनी बजावे है। तो बढ़ देगा कोई सब्जी तेरे गाने से जो खा दो दो दूध ही छोड़ो। अरे गायक ये गाय सुध तू जान था परवीन, ये गाहक करवीन गए तलीन करवीन। तो कर्म खा जा क्या जाने बाजरी, कर्म है तो बाजरी कर्म और है क्या कौन है तो बाजरी। ये बाजरी कर बैसा है, बाजरी उपन हो लो है, बाजरी उखाक लो है तो बाजरी रोई बाजरी कर बे जवारी कर कर बे जवारी या मक्की कर बे या बाजरी कर बे है तो कड़ू